हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला? 17वां भाग। जब निरेनबर्ग जेनेटिक कोड पर काम कर रहा था, तभी एक अन्य अमेरिकी बायोकेमिस्ट महलोन बुश होगलैंड साइटोप्लाज्म में छोटे राइजोम्स खोज रहा था। यह दो सिरों वाले परमाणु थे। इनके एक और न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट थी जो मैसेंजर आरएनए की किसी विशेष ट्रिपलेट से जाकर फिट होती। दूसरी तरह एक और भाग था जो एक विशेष अमीनो एसिड्स से जाकर जुड़ता, क्योंकि यह आरएनए ट्रिपलेट से अमीनो एसिड्स तक जानकारी को संप्रेषित करता, इसलिए उसे ट्रांसफर आरएनए का नाम दिया गया। आप उसकी कार्यप्रणाली को देख सकते हैं। मैसेंजर आरएनए डीएनए परमाणु के हिस्से की प्रतिलिपि से बनता है, फिर मैसेंजर आरएनए राइबोसोम की यात्रा करता है, जहाँ पर मैसेंजर आरएनए परमाणु ट्रांसफर आरएनए के तमाम ट्रिपलेट के साथ जुड़ जाते हैं। प्रत्येक ट्रिपलेट को वही ट्रांसफर आरएनए का परमाणु मिलता है जो उस ट्रिपलेट में फिट होता है, दूसरा कोई नहीं। ट्रांसफर आरएनए के दूसरे सिर पर अमीनो एसिड्स आकर्षित होते हैं और केवल वही अमीनो एसिड्स वहां जुड़ते हैं जो ट्रांसफर आरएनए के इस सिरे के साथ मेल खाते हैं। इसके बाद सारे अमीनो एसिड्स चिपक जाते हैं और हमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम मिलता है। एक अमेरिकन केमिस्ट रॉबर्ट विलियम होली ने ट्रांसफर आरएनए का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया। 1962 तक उसने कई किस्म के ट्रांसफर आरएनए का शुद्धिकरण किया। 1965 तक उसने सही न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर ट्रांसफर आरएनए को कृत्रिम रूप से पैदा भी किया। 1968 में उसे निरेनबर्ग और खुराना के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए के परमाणु कभी कभी विचित्र तरीके से बदलते हैं। 1946 में एक जर्मन जीव वैज्ञानिक मैक्स डलब्रक और इटालियन अमेरिकी जीव वैज्ञानिक सेल्वेडोर एडवर्ड लूरिया ने पाया कि वायरसों में कभी कभी डीएनए के परमाणु बिना किसी कारण के टूट जाते थे। फिर एक वायरस के डीएनए का एक टुकड़ा दूसरे वायरस के डीएनए के टुकड़े के साथ मिलकर एक बिल्कुल नए किस्म का वायरस बनाते थे। उसी काल में हर्षी ने भी यही खोज की। 1969 में तीनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। अब प्रश्न यह था कि क्या वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को जानबूझकर दोहरा सकते थे? क्या वो डीएनए के परमाणुओं को तोड़कर उन्हें दोबारा अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते थे?